1968. 50. yılında 68 devrimi. Tarih Vakfı'nın katkılarıyla. Evet, Açık Radyo burası, Açık Gazete ve 68 üzerine konuşmaya devam ediyoruz. İkinci programımız bugün. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Bugün bu Açık Radyo içindeki 68 sohbetleri köşemizin ikincisini yapıyoruz. İzmir'den çok değerli bir konuğumuz bizimle birlikte. Ayşin Uysal, hoş geldin diyoruz. Kendisi geçen hafta İstanbul'da bir konuşma yaptı ve o vesileyle biz de yakaladık ve kendisini hemen konuk ediyoruz. 68 üzerine aslında yayınlar devam ediyor bu Mayıs ayı vesilesiyle. Sözcükler dergisi bir 50. yılında 68 hareketi özel sayısı çıkarttı. Mesela orada Turgay Fişekçi'nin kapsamlı bir yazısı var. Şiir, Türkiye'de şiir 68 bağlantısı üzerine giden. Altyazı dergisi sinema odaklı bir sayı çıkarttı. Ve tabii biz aslında biraz kendi sohbet programımıza geri döndüğümüzde toplumsal tarihin özel sayısı da bu arada çıktı. Ve orada Ayşen Uysal'ın da Mayıs 68 ve toplumsal hareketlerin uluslararası dolaşımı başlıklı bir makalesi var. Ellerine sağlık diyoruz makale içinde. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle başlayalım istersen. Hani 68 deyince senin aklına ne geliyor? Çünkü sen doktoranı da Fransa'da yapmış bir insansın ve sosyolog ve siyaset bilimci olarak esas çalışma alanında toplumsal hareketler. O toplumsal hareketler perspektifinden baktığında Mayıs 68 Fransa'sında ne görüyorsun, Türkiye'sinde ne görüyorsun? İlk önce istersen böyle biraz çok akademik olmayan serbest çağrışımlarla başlayalım. Evet, tekrar teşekkürler davet için. Ben Fransa'ya çocukluğumdan beri gitmek istiyordum. Aldığım eğitimle de bağlantılı bir şeydi ama aynı zamanda da toplumsal hareketler tarihi açısından Fransa'nın özel konumu, özellikle de 68 hareketi bakımından benim en ilgimi çeken şeylerden birisiydi. Gitmek istediğim yer de Sorbonne'du. Yıllar sonra Sorbonne'da öğrenci olmak gerçekten insana farklı duygular veren bir şey. O işgal edilen amfilerde yer almak. Örneğin ben doktora tez savunmamı bu amfilerden birinde yaptım. Yani o tarihi hissetmek, işte yıllar önce işgal edilmiş, tartışmaların yapıldığı, forumların düzenlendiği amfilere bir de hani başka bir gözle yine oradan öğrenci olarak bakmak benim için çok heyecan verici bir şeydi. Böyle bir şimdi fotoğraflara baktığımda da hani tarihi fotoğraflara baktığımda beni duygulandıran bir şey, heyecanlandıran bir şey. Yani ben uzun yıllardır özellikle eylem biçimleri, toplumsal hareketlerin eylem biçimleri ve bunların ülkelerden ülkelere aktarımı meselesiyle ilgileniyorum. Gerçekten de çok ilgimi çeken bir şey. İlk şöyle bir soruyla başlamıştı aslında. Örneğin 86 öğrenci eylemlerine baktığımızda ya da 68 hareketine baktığımızda kısa zaman aralıklarıyla çok farklı coğrafyalarda, çok farklı mekanlarda benzer hareketlerin ortaya çıkması meselesi. Yani tırnak içinde Arap Baharı meselesinde de Arap Baharı çerçevesinde ele aldığımız hareketlerde de benzer bir soruyu sormak çok önemliydi. Tunus'ta başlayan çakan bir kıvılcımın nasıl olup da başka ülkelere kısa sürede yayılması meselesi. Evet, o zaman mesela Bozkır yangını diye bir terim de hatırlıyorum 68'den. Evet. Tam öyle bir yayılma oldu. Gene şeyde de değil mi, bu Arap Baharı'nda Tunus'ta başlayan. Kesinlikle başlayayım. Ama şu da bir gerçek. Örneğin Meksika'da ortaya çıkışıyla ya da Arap Baharı'ndan devam edeceksek Tunus'ta hareketin biçimlenişiyle Mısır'daki seyri ya da Libya'daki seyri çok farklılaşabiliyor. Tabii. Benim en temelde hani kafa yormak istediğim meselelerden birisiydi bu. 68 68 de bunun için çok önemli bir örnek gerçekten de. Yani Fransa'da özellikle Paris'den hareketle baktığımızda genelde orası referans alınır. Oysaki Fransa'daki 68 hareketi Paris'ten ibaret değil. Lyon'da çok önemli gelişmeler var bu çerçevede. Özellikle işçi grevleri bakımından baktığımızda. Marsilya'da benzer bir şekilde. Ya da Amerika'da Berkeley Üniversitesi'ndeki gelişmeler ya da Kolombiya'daki gelişmeler İstanbul Üniversitesi'nde ya da Ankara Üniversitesi'nde ne kadar yankı buldu? Nasıl biçimlendi? Orada şekillenen talepler ya da eylem biçimleri Türkiye'de ne kadar yansımasını buldu? Ve en ilginç gelen şeylerden birisi de hani Paris 68'ini, Mayıs 68'ini düşündüğümüzde 10-11 Mayıs barikatları meselesinden, yani benzer işgal eylemleri ve barikatlar Haziran'da, 10 Haziran, 11 Haziran tarihlerinde Ankara'da gelişiyor. Ama baktığımızda barikat denilen eylem biçimi 16. yüzyıldan itibaren Paris sokaklarını şekillendiren bir eylem biçimi. Hani onun oradaki anlamı ve pratikleriyle Türkiye'deki anlamı ve pratikleri oldukça farklılaşabiliyor. Bu meseleler üzerine düşünmek çok önemli bence. Tam buradan devam edelim istersen. Çünkü sen bunu yazında da vurguluyorsun. Aslında şöyle bir soru var elimizin altında. Hani tek bir 68 hareketinden mi bahsedeceğiz yoksa çoğul olarak kullanacağız ve 68 hareketleri mi diyeceğiz? Evet. Bunun hakkında neler söylersin bize? Türkiye'de maalesef bir takım çalışma alanları ve bir takım sorular çok boşlukta kalabiliyor. Örneğin uzunca bir süredir aslında Fransa'da hem hareketin isimlendirilmesi meselesi hem de bu hareketin çoğulluğu meselesi çokça tartışılan bir mesele. Nasıl adlandıracağız? Mayıs 68 dediğimizde ya da 68 hareketleri deniyor daha çok. Çoğul kullanılıyor Fransa'daki tartışmalarda. Ve Mayıs 68 dendiğinde gerçekten Mayıs ve Haziran aylarındaki yaşananlar bu çerçevede, hani siyasal ve toplumsal krizler bağlamında bu iki ay boyunca yaşananlar anlatılıyor. Başka ilginç adlandırmalar da var. Mesela 68 anı diye bir kullanım var ya da 68 yılları. Yani 68'e 68'e sığdırmamak, daha fazla yılları kapsadığını göstermek bakımından. Bir parantez açmaya müsaade edersen aslında bazıları da Türkiye'de uzun 68'den bahsediyor. 68'den başlayıp 78'e uzanan. Evet, 70'li yılları kapsayan, dolayısıyla hareketin dönüşümü, barışçıl hareket, barışçı eylem biçimleriyle başlayan ama sonra şiddet eylemlerini de içeren, radikalleşen eylem, kampüslerden önce sokağa sonra da gerilla hareketin evrilen bir hareket, tüm hani bunları da kapsar bir biçimde kullanılması söz konusu. Belki hani bu tartışılması çok da Türkiye'de olmayan bir başka boyut isimlendirmeyle ilgili. Şey söylemeyi unuttum, onu tekrar edeyim. Bence çoğul kullanmak, 68 hareketlerinden bahsetmek daha doğru bir isimlendirme. Çünkü gerçekten hem yani her coğrafyada farklı özellikler kazanabiliyor. Bağlamdan bağlama, ülkeden ülkeye, siyasal konjonktür, siyasal bağlam değiştikçe hareket yeni biçimler alabiliyor. O nedenle farklılıkları bir arada göstermek bakımından 68 hareketleri adlandırması bana daha doğru görünüyor. Ben bir soru sorabilir miyim? Tabii. Arap Baharı üzerinden yaptığımız analoji üzerinden geldi bu soru aklıma. O zaman da hakim iktidarın söylemi içerisinde bunların hepsinin bir oyun olduğundan bahsediliyor muydu? Bu konuda bir birlikten bahsedebilir miyiz? Nasıl Arap Baharı'nda hepsi bir kurgu, bir oyun olarak nitelendirilen bazı iktidar odakları vardı aynı zamanda. Paris 68'deki iktidar bu yaşananlara tam olarak ne deniyordu, ne diyordu? Bunda bir ortaklık var mı? Mesela Türkiye'deki iktidarla Paris'teki hakim iktidarın söyleminde bir ortaklık görülebiliyor mu? Aslında 68 özelinde Fransa açısından şu anda hani devlet söylemleri ne çok fazla aklımda netleştiremiyorum. Evet. Fakat her toplumsal hareketin devlet dilindeki karşılığının ülkeler farklılaşmakla birlikte çok benzeştiğini görüyoruz. Örneğin 2005'te Fransa'da banliyö isyanları başladığında dönemin yöneticilerinin kullandığı kavramlar onlarla Türkiye'de gezi eylemleri başladığında buradaki siyasal iktidarın kullandığı kelimeler neredeyse aynı hareketi nitelendirmek açısından. Komplo teorileri genelde, yani daha doğrusu işte toplumsal hareketlerin birden birilerinin düğmeye basmasıyla başladığı savı, özellikle toplumsal hareketleri marjinalleştirmek, dışlamak açısından, onları kriminalize etmek açısından iktidarların sıklıkla başvurduğu bir dil ve stratejileri beraberinde getiriyor. Evet. Peki yeni bir şey değil yani. Değil. Evet. Barın, aslında ben Can'ın sorusuna bir fikri takip yapacağım. Bir de sen burada aslında hareketin mitlerinden bahsediyorsun bize. Yani hem İstanbul'daki öğrenciler, hem Amerika'daki, hem Fransa'daki öğrencilerin aslında beslendikleri çeşitli mitler var. Aynen. Bunun bir tarafı aslında dekolonizasyon hareketinde halkların yaptıklarına dayanıyor. Bir tarafı Latin Amerika gerilla hareketine dayanıyor. Peki ortak mitlerden söz edebilir miyiz? Çünkü senin şey vurgunu çok önemsiyorum ben. Aslında çoğul kullanmamız lazım. Hı hı. Tekil hareket değil. Peki birleştiren mitler var mı? Bunlardan söz edebilir miyiz? Elbette var. Yani hareketin mitleri diye kullandığımızda gerçekten işte figürü etrafında bir birleşme, onun özellikle ön plana çıkması, Vietnam halkının mücadelesi, Latin Amerika'da yürütülen mücadeleler gibi bir takım ortak zeminde buluşmalarını mümkün kılan ortak temeller var. Tabii ki taleplerde de ortaklıklar var. Burada sözünü etmeye çalıştığım ülkeler bazında bir takım farklılaşmaların olması. Yani anti-emperyalist söylemler Türkiye gibi bir takım ülkelerde çok ön plana çıkarken, başka bir takım ülkelerde mesela Amerikan karşıtlığı Fransa'da aynı derecede ön plana çıkmıyor. Hani karşılaştırmalı olarak baktığımızda söylemlerde farklılaşmalar olabiliyor. Ya da hareketin bileşenleri açısından baktığımızda öğrenci hareketiyle işçi sınıfı hareketi arasındaki ilişkiler bazında baktığımızda ilişkiler aynı şekilde, her ülkede aynı şekilde biçim kimlenmiyor. Bazen hani gerçekten kol kola yürüyen bir hareket bileşenleri açısından söz konusuyken, bazı ülkelerde özellikle göç meselesi, göçmenlik olgusu üzerinden işçi sınıfı ve öğrenci hareketinin tamamen farklılaştığını görebiliyoruz. Hani çoğulluk vurgusu biraz buradan hareketle, yoksa elbette ortak bir temel üzerine yükselme söz konusu. Evet, geçen ilk programımızda da biraz konuşmuştuk. Yani özellikle Jean-Luc Nancy'nin, kendisi de Strasbourg Üniversitesi'nde 1968'de, ailesi zaten 1968'de ders veriyormuş ve ailesiyle orada da bir komünde birkaç yıl kalmış falan, ilginç biri. O 68'in hala bu kadar konuşuluyor olması günümüzde de çeşitli yerlerde, çünkü hiçbir zaman bitmemesinden kaynaklanıyor diyor. Bence, bana bu tespit önemli görünüyor. Yani işte biraz önce Ömer'in de söylediği gibi bir sürü yeni kitap çıkıyor her tarafta, Türkiye'de de başka ülkelerde de, ve çok derinlemesine konuşuluyor. Yani toplumun dönüşmekte, eski düzenin tamamen harap olduğunu, yani değişmek üzere olduğunu ortaya koyan en net hareketlerden biri. Ama bu zaten yeni anlayış da hiç değişmeden, daha doğrusu bu sürekli değişim günümüze de böyle geldi diyebiliriz herhalde. Buradan da şeye bağlamak istiyorum. Geçenlerde yayınlandı İçeriye Mektuplar adı altında, Osman Kavala'ya mektuplarda, çok Yeşiller'den çok iyi tanıdığımız ama aslında asıl Alman ve Fransız, ikisi birden olan Daniel Cohn-Bendit'in 68 devriminin en önde gelen liderlerinden birisi. Çok önemli fotoğrafları falan var, polise meydan okurken hem de şiddetsiz bir şekilde. O mesela Osman'a yazdığı mektupta, Osman Kavala'ya, yani çok esaslı bir mektup yazıyor ama ben tamamını okumayacağım şimdi. Yalnız artık Putin Rusya'sını andıran düşünce ve basın özgürlüğünün, hukuk devletinin ayaklar altında olduğu bir Türkiye var. Bu neden böyle anlamakta zorlanıyorum. tanıdığım, birkaç defa konuşma olanağı bulduğum, dünya görüşünü bildiğimi sandım. Erdoğan neden bu kadar değişti anlamıyorum diyor. Ve biliyorum çevremde hiç değişmedi. Her zaman böyleydi. Avrupa Birliği süreci dahil tüm demokrasi süreci iktidar yolunda araçtı diyen birçok arkadaşım var. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğini destekleyen bizleri de aldattığını, kullandığını söylüyorlar. Buna inanamıyorum. Bu görüşü kabullenmekte zorlanıyorum diyor. Tüm sohbetlerimde kendisini samimi bulmuş, askeri vesayete karşı inanç özgürlüğüne, demokrasi ve hukuk devletine sahip çıkan bir politikacıyla baş başa olduğuma inanmıştım. Yanılmışım diyor. Bu son derece tipik bir 68'li tavrı bana sorarsanız. Yani bunu diyebilmek önemli bir erdem bence. Sevgili Osman diye bitiyor. Bu hayal kırıklığı ve kaygı dolu satırlardan kötümser olduğum sonucunu çıkartma. Bence en can alıcı cümlesi bu. Son referandumda da yakından izledik. Türkiye gençliği, demokrasi, dünyaya açılma ve Avrupa yolunda tutum sergiledi ve Erdoğan'a hayır dedi. Aydınlar, toplumun eğitimli katmanları da hayır dedi. Giderek büyüyeceğini umduğumuz bu sosyal tabakalar hepimiz için umut kaynağı. Orada baharın çiçeklerini, yazın sıcağını hissetmek belki zor ama biliyoruz ki uzak değil. Demokrasi mutlaka kazanacak ve umarım yakında Boğaz'ın sularına bakarak sohbet edecek, kadeh kaldıracağız. Seni Frankfurt'a bekliyorum Dani diye biten. Yani bundan daha tipik bir Akdenizli demeyeyim yani. 68 ruhu. 68 ruhu kolay ifade edilemezdi. Ne diyorsunuz? Yani aslında kesinlikle böyle. Çünkü biz bir de bu toplumsal tarihin özel sayısı için Ömer Madra ile söyleşi yaptık. O da bize harika bir başlık verdi ve şöyle bir formül söyledi o söyleşide. Dedi ki hani 68 eşittir umut. Aslında biz Combendit'in mektubunda da o umutu görüyoruz. Öz eleştiriyle harmanlanan bir umut. O iyimserlikten ve mücadele vurgusundan da aslında hiç vazgeçmiyor. Evet, yani 68'de böyle bir ruh olduğunu düşünüyorum ben. İşte kuşak analizi yapmak lazım. Ben Demet Lüküslü'ye referans vererek belki bir diğer programda hani topu ona atmış olayım. Kesinlikle tabii ki kuşakların bir takım temel özellikleri var belki umut bunlardan birisi 68 dediğimizde ve bunların bir kısmı izleyen kuşaklara da aktarılıyor. Bir kısmı belki öz eleştirilerle hani hataların yapılmaması anlamında iyi şeylerin dönüştürülerek aktarılması ama yapılan hataların da öz eleştiriyle birlikte bir daha yapılmaması ya da farklı yaklaşımların geliştirilmesi bakımından hani, kesinlikle tarihsel örnek teşkil ediyor. Belki buradan hareketle yeni kuşaklar dersler çıkaracaklardır, evet, diye düşünüyorum. Hemen sorsun yeni kuşaklardan dersler çıkarması gereken kişilerden biri olan Can Tombil, yani ben. Kimler var? Yani Türkiye'yi saydığımız zaman, Türkiye'ye baktığımız zaman birçok kişiyi görebilmek mümkün. Bunlar zaten her sene bir defa anılıyorlar Twitter'da. Doğum günleri, ölüm günleri başta olmak üzere. Peki Fransa'daki hangi isimleri görebiliyoruz? Kimler var? Figür olarak. Figür olarak yani Fransa'ya geçmeden aslında ben öncelikle babam var. Söylemek istediğim noktalardan biriydi. Eyvah, bu vesileyle. 68 hareketini evden bilen birisi olarak konuşayım. Geçenlerde okuduğum Fransa'da çıkmış bir kitapta şöyle söylüyordu. Kimler 68'e şimdi çalışıyorlar diye. Kitabın yazarı da yine 68'li bir anne babanın yetiştirdiği bir kadın arkadaşımız. Gerçekten bu meseleye buradan da bakmak gerekiyor. Hani biz sosyolojide genel olarak sorarız kimler hangi meseleleri neden çalışıyorlar diye. Bugün 68 üzerine bunca kitap yayınlanırken yani hani kitaplığımda gerçekten her gün yenisi eklenerek işte Lyon 68'inden Senegal 68'ine, Fransa 68'ine kadar çok farklı 68'ler üzerine bu yıl çıkan inanılmaz sayıda kitap, makale vesaire var. Hani kimler bu konuları çalışıyor meselesi üzerine de Türkiye'den hareketle düşünmek gerekir diye düşünüyorum. Tabii ki her ülkede önemli figürleri var 68 hareketinin. Türkiye'de en bilinenlerden birisi Daniel Cohn-Bendit. Evet. Adını andığımız için söylüyorum. Çeşitli hareketlerin kendi ön plana çıkan figürleri var. Hani bunu da homojen bir hareket olmadığını belirterek devam etmiş olalım. Kendi içinde çeşitli katmanları olan çeşitli örgütlerin ve düşüncelerin birleşiminden oluşan bir hareketten söz ediyoruz. Evet. İstersen şu soruyla devam edelim. Sen hareketler vurgunu çok önemsiyorum, bir daha söyleyeyim. Türkiye ile diğer ülkelerdeki 68 deneyimlerini kıyasladığında aklına neler gelir? Nasıl farklar, nasıl benzerlikler görüyoruz? Aslında, belki farkları daha da fazla konuşmamız lazım. Evet, oradan önceki sorudan hareketle şunu düşündüm aslında içimden. Türkiye'de hep liderler ve isimler ön plana çıkarılıyor. Yani ben hani son dönemde okuduğum Fransa 68'i üzerine hiçbir kitapta bu kadar isimlerin ön plana çıkarıldığına tanık olmadım. Hmm. Yani isimler çok az geçiyor. Bir fotoğraftan hareketle, örneğin Nanter'deki bir fotoğraftan hareketle, Sorbon'daki bir işgal sırasında çekilmiş bir fotoğraftan hareketle, ama daha çok hareket vurgusu, o kolektiflik vurgusu ön plana çıkıyor. Herhalde biz Türkiye'de daha çok isimlerden hareketle, evet, hareketi tartışıyoruz. Ben de yani Cohn-Bendit'i verirken aslında böyle ikonik bir figür olarak değil, o ruhun hala devam ettiricisi biri olarak söylemeye çalışmıştım, evet, aslında. Lider anlamında değilsem. Yani o ruhun yaşamakta olduğunu gösteriyor işte yazdığı, evet, çizdiği, evet, mektupta da, davranışlarında, kesinlikle, da diye düşündüm ben. Kesinlikle. Peki şey, geçtiğimiz programda konuşmuştuk. Bir yandan da Yeşil Hareket'in ve Feminist Hareket'in de ivmeyi kazandığı bir alandan bahsediyoruz. Paris 68 üzerinden de bahsettiğimiz zaman. Türkiye ile diğer ülkelerdeki, mesela Paris'i Fransa'yı karşılaştırdığımız zaman kadınların pozisyonunu nerede görebiliriz? Türkiye'deki 68'de kadınlarla Paris 68'deki kadınlar arasındaki bir bağlantı var mı, ya da karşılaştırma yaparsak ne var? Sadece Paris'e indirgememek gerekir belki, ama hani hareketin genel olarak liberter yönü gerçekten Fransa'da ön plana çıkarken, bu tabii ki kadın haklarının en fazla kazanıldığı dönemlerden birisi, bu kadın hareketinin ön plana çıktığı dönemlerden birisi. Türkiye'deki bu liberter yönde gerçekten bir takım eksiklikler var. Hani bu çok detaylı tartışılması gereken bir mesele. Ama şunu örnek vermek istiyorum. 1975 yılında, yani 68 tartışılırken içine dahil ediliyor bu da. Seks işçileri Lyon'da Saint-Nizier kilisesini işgal ediyorlar polis şiddetine karşı çıkmak için. Onu protesto etmek için. Feminist hareket de gerçekten büyük destek veriyor bu işgal eylemine. O dönemde en fazla toplum düzeyinde damgalanmış toplumsal hareketin kaynakları ve gelenekleri açısından baktığımızda en fazla dışlanan toplumsal kesimlerden birisi seks işçileri. Ve bu işgal eylemi örneğin dünya tarihinde seks işçileri hareketinin kurucu öğesi olarak yerini alıyor. Artık benzersiz böyle tanınıyor. Bir şey tabii. Evet. Peki burada bir ufacık parantez soru. Komünist Parti ne yapıyor bu İşgal karşısında, Maurice Thorez ve arkadaşları? Orada da ben Tez hocamı düşünüyorum. Elinde megafonla Komünist Parti'nin bir üyesi olarak işte çeşitli Komünist Parti'nin mitinglerinde, otobüslerinde çeşitli konuşmalar yaptığı. Ne diyeceğimi bilemedim gerçekten. Aslında bu Fransa 68. Yani şey bir soruydu. Öyle zorlamak için sorulmuş değil. Bir de yani gerçekten tartışılan meselelerden birisi. Özellikle Michel Foucault'dan hareketle, evet, de çokça konuştuğumuz bir mesele. Hani Komünist Parti'den kopuşların yaşandığı, yaşanmaya devam ettiği bir dönem. Özellikle çünkü bu klasik örgütlenmeler hiyerarşik örgütlenmelerin büyük ölçüde Fransa'da reddedilmeye ya da vesayetinin reddedildiği dönemler de aynı zamanda. Hani o açıdan belki bakılıp düşünülebilir. Burada şöyle de ilginç bir not da var. 17 Mayıs 1968'de Sorbon'daki İşgal Komitesi aynı anda iki telgraf gönderiyor. Telgraflardan bir tanesi Çekoslovakya'ya ve oradaki reformistlere destek telgrafı. Diğeri de Moskova'ya ve diyorlar ki işte hani biz real sosyalizmin bürokratlarını da tanımıyoruz ve size de karşıyız. Dolayısıyla bir taraftan Çekoslovakya'daki Prag Baharı'nı destekliyorlar. Bir taraftan da olabilecek en aleni şekilde Moskova'yla mesafelerini koyuyorlar. Ve tabii ki Fransa Komünist Partileri'yle de araları oldukça kötü. Kötü, evet. Aklıma şey de gelmişti bu meseleden hareketle. Ben ilk Fransa'ya gittiğimde hep Troçkist örgütlenmelerin adı geçiyor ve onlar güçlüler. Büyük ölçüde Stalinist örgütlenmelere ne oldu diye sormuştum. Herhalde onlar iktidarda zaten. Komünist Parti aracılığıyla yani. Bu arada babanıza da bir günaydın diyelim burada. Yani hazır sözü geçmişken önemli bir kuşak meselesi, önemlidir yani. Teşekkürler. Evet. Ben bir şey eklemek istiyorum aslında. Tabii, bu üniversiteye ilişkin taleplerin Türkiye'deki yansımasına baktığımızda hani görece daha kısa dönemli, daha zayıf kalıyor başka ülkelerle karşılaştırıldığında o dönemin bir takım deneyim ve pratiklerinin bugün yine örnek teşkil etmeye devam ettiğini görüyoruz. Sürekliliği görmek açısından çok önemli. Hani bir taraftan evet özerk üniversite talebi hiç bitmiş bir talep değil. Belki çok daha kötü durumdayız bugün üniversitelerin halini gördüğümüzde. O dönemin pratiklerine baktığımızda karşı dersler meselesi, karşı üniversiteler New York'ta, Londra'da, Berlin'de kurulan alternatif öz yönetim yapılarının güçlendirilmesine yönelik adımlar diyelim. Bugün aslında belki barış akademisyenlerine bağlamak buradan hareketle mümkün. Onların özellikle üniversiteden ihraç edilen benim gibi açığa alınanların geliştirmeye çalıştığı dayanışma akademilerine hani bu örneklerden hareketle de bakıp bunları yeniden değerlendirmek ve 68'den bugüne süreklilikleri düşünmek bakımından önemli örnekler olduğunu düşünüyorum. Örneğin Fransa'da o dönemde toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine vesaire dersler, karşı dersler yapıldığını üniversite kampüsleri dışında görüyoruz. Bu deneyimler oldukça önemli. Hani hele de okulların tatil edildiği, Nanter'in, Sorbonne'un tatil edildiği, eğitime ara verildiği dönemlerde artık bu halk için eğitim söyleminle de bağlantılı olarak hani açık derslerin yapılması, karşı derslerin yapılması da önemli. Hani bunu bugünün perspektifinden yeniden düşünmek gerektiğini de düşünüyorum. Kesinlikle. Açık Radyo dinleyicilerini hatırlatmak isteriz. Bugün konuk ettiğimiz Ayşen Uysal, Barış İçin Akademisyenler Bildirisi'ne imza attığı için 9 Eylül Üniversitesi'ndeki öğretim üyeliği görevinden haksız bir şekilde bir hukuksuzluk neticesinde açığa alındı. Ama akademik verimini hiç kaybetmedi. Yazmaya, çizmeye, konuşmaya, konferanslar vermeye devam ediyor. Bir de burada bir İstanbul bağlantısı da belki kuralım. Çünkü İstanbul Üniversitesi'ndeki ilk işgallerden bir tanesi de aslında doğrudan bir akademik özgürlük meselesiyle ilgiliydi. Ve de hani Oya Sencer'in yani Oya Baydar'ın doktora tezinin kabul edilip edilmemesi üzerine öğrenciler okulu işgal etmişlerdi. Böyle bir 50 yıllık süreklilikten de belki bahsedebiliriz. Evet. 68'in 50 yılında çok iyi. Çok teşekkür ederiz vallahi. Ben teşekkür çok ediyorum. Çok ayağınıza sağlık. Ayağın, her zaman bekleriz Açık Radyo'ya. Teşekkürler. Açığa alınanları Açık Radyo'ya bekliyoruz diyorsunuz. Evet. Her zaman. Peki bu şekilde de bitiriyoruz. Açık Gazete programını da bitiriyoruz aslında. Evet, çıkışta bir şey ne çalıyoruz? Evet, tabii. Claude Nougaro bu seçelim dedik bu sefer de. Paris May artık marş olmuş bir şarkısı. Paris Mayıs'ını anlatan.